kluczem i technologią No Frost. Po 8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 października. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump potwierdza, al-Baghdadi, przywódca tzw. państwa islamskiego, nie żyje. Do odwołania zamknięte jest jedno z przedszkoli w Sanoku, to w związku z masowym zatruciem. Za godzinę początek festiwalu muzyki sakralnej Stanisława Moniuszki. Zainauguruje go Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Przywódca państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi nie żyje. Zginął w wyniku operacji amerykańskich sił specjalnych. Minionej nocy USA osądziły terrorystę numer jeden na świecie, powiedział kilkadziesiąt minut temu na konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Donald Trump. Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi nie żyje. Był założycielem i liderem tzw. państwa islamskiego, najokrutniejszej i najbardziej agresywnej organizacji terrorystycznej gdziekolwiek na świecie. Stany Zjednoczone przez wiele lat szukały al-Baghdadiego. Schwytanie albo zabicie go było najwyższym priorytetem bezpieczeństwa narodowego mojej administracji. Prezydent Trump poinformował, że w akcji nie zginął żaden amerykański żołnierz. Zabito wielu towarzyszy lidera ISIS. Baghdadi według słów Trumpa zginął, detonując kamizelkę z materiałem wybuchowym. Wcześniej spekulowano, że miał ukrywać się gdzieś wzdłuż granicy iracko-syryjskiej. Został jednak zabity w pobliżu granicy z Turcją. Baghdadi islamistyczną organizacją kierował od 2010 roku, kiedy ISIS było jeszcze gałęzią Al-Kaidy w Iraku. Wypadek autobusu pod Ostrołęką. Co najmniej 13 osób zostało poszkodowanych. Na drodze krajowej 61 w miejscowości Żerań Mały autobus zderzył się z samochodem osobowym. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Troje jego pasażerów zostało rannych, w tym dwoje dzieci. Droga numer 61 jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jutro mają być znane wyniki badania próbek, które pobrał sanepid w związku z masowym zatruciem w przedszkolu w Sanoku. Do szpitala zgłosili się rodzice z kilkudziesięciorgiem dzieci, które skarżyły się na bóle brzucha i mdłości. Miały też wysoką gorączkę. Pierwszego małego pacjenta szpital przyjął w nocy z czwartku na piątek. Hospitalizowanych było 16 dzieci. Służby sanitarne próbują znaleźć ognisko zatrucia, mówi wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor. Zostały zabezpieczone próbki i w tej chwili są w trakcie badań, żeby ustalić źródło zakażenia. Również badani są ludzie, jeżeli chodzi o źródło zakażenia pochodzące od nosiciela czy osoby chorej. Do czasu ustalenia przyczyny i źródła zatrucia przedszkole pozostanie zamknięte. Rada Krajowa Partii Zieloni rekomenduje trzem swoim posłom przystąpienie do klubu Koalicji Obywatelskiej. Co 12 miesięcy Rada będzie odnawiać swoją rekomendację w zależności od tego, jak KO będzie realizować zielony program, poinformowała partia na Twitterze. Prezes IPN zachęca do włączenia się w akcję Zapal znicz pamięci. Akcja edukacyjno-społeczna ma upamiętnić Polaków, którzy zginęli w pierwszych tygodniach wojny i niemieckiej okupacji. Jest wielu zapomnianych bohaterów, mówi prezes IPN Jarosław Szarek. Dzisiaj żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Oni za taką Polskę oddali życie. Naszym obowiązkiem jest pamięć. Ci bohaterowie, wokół których w poszczególnych regionach organizujemy tą pamięć, palimy im znicze, byli znani w lokalnej społeczności, ale trzeba przywrócić wiedzę o nich szerzej. Akcja Zapal znicz pamięci organizowana jest po raz 11. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zainauguruje Festiwal Muzyki Sakralnej Stanisława Moniuszki. Początek za godzinę w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie. Podczas 6 koncertów zabrzmi ponad 30 utworów religijnych Stanisława Moniuszki, w tym msze, litanie, kantaty i utwory churalne, mówi dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Krzysztof Kur. W programie oczywiście utwory sakralne patrona festiwalu Stanisława Moniuszki, a wśród nich między innymi msza łacińska Des Dur i Requiem Aeternam oraz Excelignum Crucis. Warto podkreślić, że msza łacińska Des Dur, która została przez nas wykonana i nagrana w połowie tego roku, już niedługo, jesienią tego roku, wyjdzie na płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie poprowadzi jej szef artystyczny Michał Klauza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całym kraju, z wyjątkiem południa i południowego wschodu, prognozowane są przelotne opady deszczu. Dziś jeszcze ciepło, od 14 stopni w Koszalinie do 22 we Wrocławiu i Opolu. Od jutra już niestety ochłodzenie. Maksymalnie 12 stopni będzie w Rzeszowie, Przemyślu i Katowicach. Zachmurzenie umiarkowane i duże, bez opadów jedynie na Dolnym Śląsku, Ziemi Łódzkiej oraz południu Wielkopolski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To ja, Piotr Adamczyk, dzień dobry. Cześć, tutaj Marcin Marzec, pozdrawiam was gorąco z Rzeszowa. Dzień dobry państwu, Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser. Tu Tomasz Mann, pozdrawiam z Wrocławia, zostańcie z nami. Dwa duety typu aktor i reżyser. Dzisiaj po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na Mediamarkt.pl. Mediamarkt. Ta reklama trwa 15 sekund. W tym czasie Honda Civic 5D z silnikiem 1.5 turbo rozpędziłaby się do 100 km na godzinę prawie dwa razy. Teraz z rabatem 7000 zł. Szczegóły w salonach Hondy. Wszystko? 50%? Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Świeże wiadomości z Kauflandu na początek tygodnia. W poniedziałek i wtorek mandarynki w siatce tylko 3,99 za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell, Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz płacisz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Kedryński, Zofia Kruszewska zgodziła się zrealizować dzisiejszy program. Zapraszamy na siestę, którą rozpoczniemy, jak żeby inaczej, szczęśliwie. Dobre mamy wiadomości. Dzisiaj w ogóle mnóstwo dobrych wiadomości, choć przecież w serwisie słyszeliśmy przed chwilą, że skończyło się rumakowanie, że dość już lata tej jesieni, że to wszystko właściwie w najbliższych godzinach się zmieni i to drastycznie, ale to jest tylko pół prawdy, bo drugie pół brzmi tak, że przecież lato wraca. Jakże może być inaczej, skoro pojawia się na trasie w 7 miastach w Polsce. Lucy Bella. Um pião táxi, bota na rua de esperança. qual foi minha esponda, tu descobri que contava na França. Dormi três dias, pobre de só com lançou. Gripe entra-me na cor, obriga-me feito mato hospitro. Sei na rua, que ideia que mão há. Qual foi minha esponda, tu descobri que contava num bar. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo, me ciúme tá com mato hospitro. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo, me ciúme tá com mato hospitro. Semana depois, sei que ideia de espiar trapoi nas terra, é a mesma coisa que espiar guerra. Me soma Deus, minha mala na moinha inchada. Esse dor na coxa, é moda dor de um patada. Já me perdi a esperança, já me perdi tudo minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Polícia apamou, ele pergunta-me logo para papel. Diz ele papel, onde é que vou crer que não sei quê. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo, me ciúme tá com moto hospitro. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo, me ciúme tá com moto hospitro. Espetra boi nas terra, é a mesma coisa que espia guerra. Me soma Deus, minha mala na moinha inchada. Esse dor na costa, é moda dor de um patada. Já me perdi a esperança, já me perdi tudo minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Lhe sopta a mão, ele pergunta-me logo para papel. Um diz ele papel, onde é que vou crer que não sei que. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Me ciúme tá com moto hospitro. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Me ciúme tá com moto hospitro. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Me ciúme tá com moto hospitro. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo. Me ciúme tá com moto hospitro. Lucy Bella, niewątpliwie najwspanialszy debiut w muzyce kabowerdyjskiej od wielu lat. Lucy Bella już 5 listopada w Starym Klasztorze we Wrocławiu, 6 w Teatrze Starym w Lublinie, 7 w Wytwórni w Łodzi, 8 w Blue Note w Poznaniu, 9 w Jazz Cafe w Łomiankach, 10 w Sanoku w Sanockim Domu Kultury i wreszcie 11 w Bielsku Białej w Bielskim Centrum Kultury. Dużo dobrych wiadomości mamy dzisiaj dla Państwa, jako się rzekło, o koncertach, które przed nami, bo jakkolwiek weszliśmy właśnie nieuchronnie w czas zimowy i mrok nad głową i jakieś czarne nadciągają nad nas chmury, to co by na to nie powiedzieć, to koncerty przed nami świetliste i naprawdę szczęśliwe. Już za kilka dni, w sobotę, w Krakowie, Sting. Jakże moglibyśmy nie poświęcić temu czasu w Sieście, prawda? No właśnie, ale ja Państwu nie zaprezentuję dzisiaj żadnego Stinga nowego. Obchodzę z daleka jego ostatnią płytę. Natomiast z wielką radością, może to już jest wiek, lichowie, wracam do jego dawnych nagrań i dzisiaj sięgnę aż 33-4 lata wstecz do płyty, którą wciąż uważam za najważniejszą być może, a dla mnie w ogóle najważniejszą w dziejach muzyki popularnej. Tu ostro pojechałem, wiem, brawurowo, mam tego świadomość. No ale nigdy wcześniej, nigdy później muzycy rockowi tak nie spletli się żarliwie z muzykami jazzowymi i nie wynikła z tego tak cudowna historia, jak wtedy za czasów Błękitnych Żółwi. Wróćmy dzisiaj na ładnych 11 minut do tamtych czasów. Thank you. Yeah. Tak, jedno mogę Państwu obiecać. W ten sposób zespół Stinga nie zabrzmi na najbliższym koncercie w Polsce 2 listopada. To było nagranie z przed ładnych paru lat. Wieczór przedwigilijny w Paryżu, rok 1985. W sekcji Omar Hakim, Daryl Jones na saksofonie. Branford Marsalis, który nawiasem mówiąc tutaj niejako wyprzedzając swoje czasy, także zadebiutował jako raper. I wreszcie tę nieprawdopodobną partię fortepianu wykonał Kenny Kirkland. Kenny Kirkland, który jakiś czas później zmarł i kiedy Sting pojawił się na tym słynnym koncercie, czy też w jakimś sensie niesławnym, chociaż nie, słynnym, on nam życie uratował wtedy, bo to był 11 wieczór września, rok 2001, jego koncert na podwórku jego toskańskiej willi. Tam Sting wspominał Kennego Kirklanda i sięgnął po kompozycję, którą Kenny Kirkland i Branford Marsalis wspólnie wykonali na płycie Branforda, bodaj Royal Garden Blues. Sting napisał do niej słowa, zatytułował, tytuł taki był od samego początku, The Enda, ale opowiedział w tych słowach historię chłopca, który uczy się grać na fortepianie i zostaje jednym z największych artystów naszych czasów. My w naszym siestowym cyklu powracania do wielkich koncertów dzisiaj mamy cykl powrotów Stingowych. Sięgnęliśmy do owego paryskiego z 85 i sięgnijmy do owego toskańskiego z 11 września. Sting śpiewa muzykę Kennego Kirklanda. Like the fall to be gone in a day, just as the leaves had turned gold. I was drawn to a sound that the wind carried down from an open window pane and like a song or a sad melody to linger long after the end. And the harmony rings with the promise of spring on a Brooklyn street. How like the fall to be gone in a day, just as the trees had turned gold. I was drawn to the sound that some fingers had found. But now the winter seems to shake. A sad melody to linger long after it's gone. Though the window is closed and the questions it posed on a Brooklyn street. Sting 11 września 2001 roku wspominał swojego przyjaciela i pianistę Kennego Kirklanda, przy fortepianie wówczas Jason Rebello. Cóż, również w ten sposób nie zabrzmi zespół Stinga 2 listopada w Polsce. Chłopcy grają teraz rockową muzykę garażową, ale wiemy oczywiście, że każde spotkanie z naszym mistrzem jest warte pielgrzymowania do Grodu, Smoka, Kraka, Wisławy Szymborskiej i Grzegorza Turnała, więc z serca Państwa namawiam i zapraszam 2 listopada w Krakowie na Sting. A myśmy sporo o Kirklandzie mówili, więc jeszcze ten wątek pianistyczny pociągnijmy chwilę. Wyszła właśnie nowa płyta Eliany Elias, kapitalnej jazzowej pianistki brazylijskiej, która w wolnych chwilach także śpiewa, co udowodniła znakomicie na Siesta Festiwalu parę lat temu. Nowy album nosi tytuł Love Stories i po prawdzie nie jest to moja ulubiona jej płyta. Wydaje mi się, że nie po to my tutaj w Trójce 30 lat próbujemy wyrobić sobie, no trudno powiedzieć gust, ale jakieś jednak podnieść wymagania, żeby potem cieszyć się taką płytą, która szczerze mówiąc jest dla ludzi, którzy wielkich muzycznych wymagań nie mają. Trudno w to uwierzyć, że na to zdecydowała się Eliani, ale cóż ja tu będę Państwu opowiadał, proszę zresztą samemu ocenić. Staram się wybrać taki możliwie najbardziej zaskakujący utwór, ale nie wiem jak mi pójdzie. Eliani z nowej płyty. What can I say to you, bonita? What magic words would capture you like a soft evasive mist? You are bonita. You fly away when love is known. What do you ask of me, bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, bonita? I will be anything you say. Don't run away, bonita. Bonita, don't be afraid to fall in love with me. I love you. I tell you, I love you, dear, bonita. If you love me, life would be beautiful. I say to you, bonita, what magic words will capture you like a soft evasive mist? You are bonita. You fly away when love is known. What do you ask of me, bonita? What part do you want me to play. Shall I be the clown for you, bonita? I will be anything you say. Bonita, nowa płyta Eliani Elias Love Stories. Wybrałem dla Państwa z niej kompozycję Antonio Carlosa Jobima, no bo on jak już coś napisał, to zawsze to było na takim poziomie wyrafinowania, że ucieszy naprawdę każdego słuchacza. Generalnie rzecz biorąc, nowa płyta Eliani, no jest dla tych, którzy, zwłaszcza jak taki mrok nadciąga nad nasze głowy, tęsknią za muzyką brazylijską. Może pociągnijmy ten wątek, jeśli Państwo nie mają na nic przeciwko temu. Chciałbym teraz taki tryptyk nasz tradycyjny siestowy ułożyć z historii trzech kobiet, które cenią sobie muzykę brazylijską, choć same pochodzą ze zgoła odmiennych stref klimatycznych. Choć bez przesady, w niektórych z tych miejsc też jest ciepło i słonecznie, nawet o tej porze roku. Fiorella Manoia, jak się Państwo spodziewają, ona ma włoskie korzenie i pewnego dnia z tych Włoch przyjechała do Brazylii, do Rio, żeby nagrać płytę z arcymistrzami tamtej piosenki. Więc nagle ni stąd, ni zowąd na płycie tej nie jakoś przesadnie znanej na całym świecie skądinąd znakomitej włoskiej artystki pojawia się nie mniej, nie więcej tylko Gilberto Gil, Javan, pojawia się Caetano Veloso, Adriana Calcanotto i między innymi także no, wielki Milton Nascimento. Jeśli Państwo pozwolą, w takim razie drobiazg z, i Chico Buarque jeszcze, drobiazg z tej płyty właśnie z udziałem Miltona Nascimento. Fiorella i Milton. Quem temperou, cigana, quem temperou, o cheiro do cravo. E cigana, quem temperou, morena, quem temperou, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. E morena, quem temperou, cigana, quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana che intempero, morena che intempero, accorgi canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigarra, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. O sol da manhã, a chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã, a lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã, a chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã, a lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. Chuva cigana, dança dos rios, o vento do cacau, o sol da manhã. É morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. É cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. Quem temperou, cigana, quem temperou, o cheiro do cravo. É cigana, quem temperou, morena, quem temperou, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. É morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do cravo. É cigana que temperou, morena que temperou, a cor de canela. W naszym zakątku z muzyką brazylijską potraktowaną w sposób nieoczywisty przez ludzi, których byśmy o to w ogóle nie podejrzewali, Fiorella Mannoia i gościnnie Milton Nascimento. A teraz świetnie znani z siestowej publiczności Ola Jas i João de Souza. Ona wielka entuzjastka muzyki luzofońskiej, szczególnie tej z Cabo Verde, choć i fado lubi zaśpiewać w czasami znakomitym towarzystwie. A on z kolei wprawdzie Portugalczyk, ale z radością wraca do takich piosenek polskich jak Miłość i Wszystko Wybaczy na naszej bodaj 10 czy 11 siestowej płycie. Teraz śpiewa utwory Krzysztofa Komedy po polsku. No ale oboje, jak się okazuje, mają też pewną predylekcję do muzyki brazylijskiej i sięgnęli po taki temat wielkiej w moim pojęciu urody, który skomponował lata temu Baden Powell. Baden Powell oczywiście to jest ten artysta, który kiedyś ułożył również sambę pod tytułem Apelo. I cała Polska znają i nuci w lirycznych chwilach pod tytułem Samba przed rozstaniem. Nie, nie możesz teraz odejść, prawda? I wszyscy myślą w dodatku, że to jest polska piosenka Janusza Strobla, skądinąd wielkiego muzyka. Ale nie, to Baden Powell. No więc Baden Powell nie napisał tylko jednej samby, napisał przynajmniej dwie i to jest ta druga, o której czasami mawiano, że jest taką brzydszą siostrą, ale... Ja się z tym nie zgadzam, to temat wielkiej urody. Ola Jas i João de Souza z naszej 15. siestowej płyty spotkania. To, czuję, że mój świat pękł na pół i jestem jak pył, jak słownik bez słów, jak tęcza bez barw, jak łąka bez ziół. Eu sem você sou só desamor, barco sem mar, campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem, sem você meu amor eu não sou. Nikt mi nie mówi, że nie będę miała żyć dalej bez ciebie. Sama już nie wiem, jak zatrzymać tę rzekę spod rzęs. Czy kolejny mój oddech ma sens? Nikt mi nie mówił, czym jest pustka tak wielka, że brak na nią słowa. Daj mi się schować we wspomnieniu twych ramion, we łzach, we śnie. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Só chama sem luz, to pierwszy dzień bez ciebie, a ja nie umiem tak żyć bez światła, jak ćma. Wysycham na promach, przecież ty wiesz, że twój dotyk ocali mnie tak. Você saudade, porque que vontade de ver renascer nossa vida, nem chorar. Vou chorar sem luar. Os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Estou sem você, sozinha. Tenho os olhos cansados de olhar para o além. Pus sem flor. Você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Oleas i João de Souza z naszej stałej piętnastki i jeszcze Andrea Motis, którą Państwu prezentowałem dobrych parę tygodni jako Brazylijkę, tak mnie przekonała, a okazała się być Katalonką bodaj, w każdym razie dziewczyną z Hiszpanii. Andrea Motis też na Siesta Festiwalu i dzisiaj rzecz jasna w brazylijskim repertuarze. Solidão é lava que cobre tudo, amargura minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão, danço eu, dançou você na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Cheia madrugada, meu pensamento vagueia. Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura. Quem beber de aquela água não terá mais amargura. Desilusão, desilusão, dança